حاضر غلام ہو جائے۔ حضور آ سن لے تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزا تو جب فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، صبیح مدحت خیر انا انتظام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔